أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت صاد د لومړنی آیات څخه شروع بیا پر اتم آیات باندې ختم شو. نو اول دا واره چې دی د دغه سورت معرفي، نو د دې سورت لومړنی دا نوم چې دی جته د سواد سورت ویل کیږي. دا نوم یې د اول آیات څخه اخیستل شوی دی، ور جوړ شوی دی. ګوره د دا شروع په سواد شوی ده، معنا نو هغه سورت چې د ده په سر کې د سواد کلمه راغلې ده. نو دا د ده نوم سو او ماخذ یې هم معلوم سو چې ماخذ ځای د اخیستو یې د لومړنی آیات دی. دوهمه خبر د ده په معرفي کې دا ده چې دا د کومې نوعې څخه دی. د قرآن کریم سورتونه دوې نوعې دي، معنا دوه قسمه دي، نوع او قسم ته وایي. مکی دی که مدنی دی؟ نو دا سورت مکیه دی، معنا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر هجرت د مخه نازل شوی دی. نو اوس د مکی سورتو په مضامینو پوهیږي چې بس بیا د مشرکانو سره مقابله ده، ځکه مکه د مشرکانو ډکه وه. پر کعبه 360 بوتان راڅرخېدلي وه. نو په دې څو سورتو کې چې مکی دی تقریبا 15 سورته، په دغو ټولو کې د دغه شرک مقابله کول کیږي. نو دا سورت مکیه دی، مدنی نه دی. بل چې دی د ده د آیاتو مقدار دی، مقدار چې دی دی اته اته آیات دی او 15 رکوعګانې. بل د ده په معرفي کې دا ده چې ترکیب د ده پر څه رقم دی. دلته په قرآن کریم کې د ده دا کتبي ترکیب چې دی 28 نمبر دی، هغه دی د سواد او بغل ته 28 لیکلي دي. خو د نیکه مرغه داسې دی چې دلته دا ترکیب بدل نه دی. په ځینو سورتو کې نزولي یو رقم ترکیب وي، کتبي بل. دلته یې کتبي ترکیب چې دی 28 نمبر دی او نزولي ترکیب یې هم 28 دی. تر سورت القمر چې وروسته بیا راځي، تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو ترکیب نزولي و، ترکیب کتبي دواړه سره برابر دي. نو دا یې بل د ده په معرفت کې دی. بل خبر چې ده هغه د ده د ربط ده، د ما قبل سره چې دی، د ما قبل سورت سره ربط څنګه لري. دا د ده ربط دوه قسمه دی. یو قسم چې دی د ده ربط د ما قبل سورت سره په دې شکل دی چې د هغه پای او د ده سر ته ربط سره ورکړي. دا یو رقم ربط و. بل رقم بیا دا رقم دی چې مجموعه ته د مجموعه سره ربط ورلره ورکړي. نو اول چې د ده ربط دی د ده د سر او د هغه بل سورت د پای، هغه دا رقم دی چې د هغه سورت پای چې دی هغه ختم سو. پر توحید و رسالت تستیس پیاجي سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دا توحید. توحید څه معنی؟ چې الله یې د هغه صفات څخه چې دغه کفار بیانوي، مشرکان یې د الله تعالی په باره کې بیانوي، دا نقصاني صفات الله د دغه څخه پاک دی. توحید بیا ورسته د پای د مابین زر آیات باندې نو زه اړوم داس والحمد لله رب العالمین او حمد وی الا لره دغه کمالی صفتونه او چالات یې ثابت کړه چالات ټول صفتونه ثابت د دغه دوه آیاتو په د مابین کې چې په تلاوت کې راځي وسلام علی المرسلین د رسالت مسله کړي و چې معنا رسالت چې دی الله پاک زما د طرفه دی پر رسولانو سلام چې معنا رسالت حق دی د زما رسولانو نو خلاص ته خبرې تکراسو د هغه صورت پای پر رسالت او پر توحید ختم شو په دې صورت کې چې بیا د ابتدای د قران په مدح شروع کیږي ول قران د ذکر قسم په دغه قران چې د پندو څخه ډک دی د نصیحتو څخه ډک دی خدا د قران مدح شو کته نو چې د قران مدح شو هغه رسالت څنګه سره ورولې خو د رسالت اثبات په قران کې ول سوې دی وکه هغه مدعای ښه شول چې رسولان حق دي د پر دلیل کې قسم پر واسه چې قران خاوین د ذکر د پند غلط خبرې نسته پکې شي نو چې غلط نسته پکې خو یوه دا خبر پکې شي چې د رسولانو بیان کې قران کریم د محمد علی صلوات و سلام د رسالت بیان کې نو لکه مدعا او دلیل به سره به تاثیر پیدا شي لکه دا هغه صورت په پای کې چې مدعا ښه شول په دا صورت په اثر باندې ور ثابت کړ چې قران صفت پکې شي کې رسول قران دغه د پاره دلیل دی هغه مدعا ده دا یو ربط دی بل ربط شدی هغه به ادا رقم دی د مجموعه د مجموعه سره په هغه صورت کې چې وو په هغه کې د انبیا او قصې راغلي و تقریبا شپږ او نه بیان په شکل ذکر شوی عین د دې صورت چې دی چې یوسف سور کې رسیدل تم د انبیا او قصې سره فقط به تراغه او بدر نه بیان بالا په شکل ذکر شوی چې الته نه ذکر شوی لکه داوود علی السلام د بیان د ترازی د سلیمان علی السلام د په شکل راځي د ایوب علی السلام د راځي نو دا به د مجموعه ربط د مجموعه سره دی چې په هغه صورت کې قصې د انبیا او ذکر شوی وي په دې صورت کې قصې د انبیا او ذکر کې مجموعه د مجموعه سره دا یو ربط شنو بل ربط شدید دا بیانو کې تفصیلی دی دام د مجموعه د مجموعه سره دی هغه دا دی چې د دې صورت پر مزامینو چې نظر سړی واچي د دې مزامین چې دګر د پر رسالت باندې پر لاره ګرځي د دې مزامین هغه سره کم دی مثلا د دې په جنو آیاتو کې چې دی د چا مزمت په کې ذکر شوی دی هغه چا د پاره چې د رسالت څخه انکار کوي د رسالت تکذیب کوي د هغو بدوالی په دې صورت کې په یو څو آیاتو کې بیانېږي په یو څو نورو کې چې بیا دې اثبات د رسالت بیانې چې رسالت ثابتوي او تسلیه و نبی علیه الصلاۃ والسلام تو کې خو نبی علیه السلام رسول دی نو چې تسلیه وکړي خدا په خپل د رسالت یو مضمون شنو درېم په دغه کې یو څه قصې بیانېږي څلرم چې دی هغه د شناعت د هغه چا بیانېږي چې هغه د رسول علیه السلام مخالفت کوي په دې دوه مسلو کې چې د توحید مسله ده بل د مجازات بعث بعد الموت په دغه دوه مسلو کې چې د نبی علیه السلام مخالفت کوي دغه خلکو شناعت په دې ته بیانېږي پنځم مضمون چې دی هغه په دې ځینو آیاتو کې د دې سورات چې دی اجمالی دلیل پر توحید دی او پر بعث بعد الموت شپږم د بعضی سورتو کې بیا دغه توحید او د بعث بعد الموت هغه واقعیت او تحقق بیان چې دا موجود شیان دي دا خیالي شیان نه دي ووم دا د متح د قران کریم بیانې شپږ شي دغه مزامین چې تسل تواور دي او مزامین د دې سورت تر پای پر بیانې عین دغه مزامین په چیر سورت کې بیان سیو دا بیا د مجموعه را په مجموعه سره سونه وایي کډرې را په تسول یو هغه چې دغه په پای کې رسالت وو د دې په سر کې چې دی متح د هغه قران سیو د چ په غي اثبات رسالت کول کیږي بنا د دې دلیل بل دا چې الته د انبیا او قصې بدلتم د انبیا او قصې د مجموعه را په تسو د سر او د پای نه دي بل دغه چې دغه او مزامین دلته بیانیش د چیر صورت مزامین وجه تقریب قریب د مجبوعی رابط شنو د غدری قسم رابط چدی وجه تور کول سوې دي د هغه صورت د هغه صورت یا د پای و د ابتدا په لحاظ یا هغه دوه وروسته اخرنی رابطونه چې د مجموعه د مجموعه سره بل چې دی دلته شان نزول ست د جې صورت په د ای لومړنی آیاتو کې تر د اتم آیات پورې چې ما ویل دا شان نزول ځانته لري شان نزول چې دی دا لازم نه ده چې د قران ګرد آیاتونه به لري د جنو عام خلق و نظر داسي ځنه ملانم دغه شانی چې ار آیات چی باید شانی نزول ولري بابا خدا قران کریم الله تعالی هم ذکر تر لري دا د انسانانو د هدایت قانون دی دا چې د ځنی آیاتونه د قصې سره برابر سوي دي برابر سوي دي کنه خو می الله راځي خو قانون دی باید انسان عمل په وکړي نو ار آیات ار سوره ځان ته شانی نزول نه لري ځنی لري دغه آیاتونه لري هغه د دې چې کوم وخت د رسول علی صلاتو و سلام اکا ابو طالب اغه چې په مرز باندې اختهونه د قوم مشران دی خو د قوم رئیس مشر د قریش مشران د مشرکان د لوی لوی د سرداران د بم پښتنې تورته راتل نو در رسول علیه الصلاۃ والسلام خو اکاو بیا یتس اکاو چې ایمان نه پر درلودي مگر د پیغمبر علیه السلام حق قوی دی پاکه ول چې ټول عرب او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پس پک نس وکته لای چې معنا پر دې عمل او کی یا دی وړب یا دی څنګه کی دا ابو طالب بس سترګ کول دا د دې چې مې ابو طالب بلی ول د نبی علیه السلام تاریخ وخت مړو نو دا ابو طالب تر په بغل کې دی لوی سوی وو کوی کی دغه دغه رحمت تر سایه لاندې دی لوی سوی چې هغه پر د باندې شفقت کاوه ابو طالب نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به پښتنی تراتلی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم پښتنی تراغلی دی د مشرکان او رئیسان هم پښتنی تراغلی دی بار چې مخ په مخ سره کښېنسته ابو طالب خو نادی مریض دی بار د سردارانو د نبی علیه السلام شکایت وده ته وکړي برای ویل اور مشت سی ډیر شو مر سره تیر کړی مگر دا غوړه رګه دا سی بیا لاري دی په خدای در دا غزایو دی په دا مکه کې خپل مکه را بسی ورکړ چې ارزای مشک شینو دی داس مشت خدایانو بد بیان یو نو چې دی وسه غواړي ته پښتنه ځنی وکه وځای مخه مخ شدی کی چی شي ابر ابو طالب نه خو نبی علی صلوات و سلام ته راوړو برل ته وس دی څه غواړي خو تاسو شکایت کوي نو مانه ته کشر دا خو د قوم مشران سپینجوري در څه پازاب رسول علیه الصلاۃ والسلام زی و خبر ای و کلمه د دې څقواړم بل شي نه غواړم چې هغه کلمه دی وای د څه چې سعودي عرب عرب به د دې تابعداران ست د دې امر بلان کیږي او څه چې عجم دی عجم د قومونو چې عرب نه جدا شاو خان نور ملکونه چې عرب عربی الناس نه دي دا به ودي تجزیه ورکی سالانه جزیه ورته راځم کیدا داس کلمه د چوي وای برای ولا کلمه کما یو ده نو چې دا کلمه کې دونه ګټ دي چې دا ووایي د سعودي شاوخوا ملکونه عربي چې دا بګرد د دې تابعداري کوي او دا چې عجم دې ګرد به جزیه جزیه دغه ټیکس دي چې پر دا پر دا نه پر باندې ورکی چې ایمان را نیوړي په دې شرط کې ایمان را خو هم د دې تابع پیغمبر علی السلام علیه دغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه یو کلمه چې د زړه اخلاص وایي که صح حل ده نو زه ماده دې سره څه به کې پاتې ده خدا بعد برای دیدار شروع تو ولش دغه و داز مور درې سو شپته خدای خو نوګر د ختمه یې یو خدای ټاکه تر ولار سي درځي دغه دون سپینسترګي دون به شرمی برای شه د دنیا نظام یو سړی چلوري دی دا خدای پر سړی قیاس و برل دا دون دنیا وګره د مر اوس پر مو یو د نظام دا ګرد په یو شخص باندې چلای خدا دغون خدایان وړي درې سو شپته یو به یو کار کوي بخر کو ته زامن ورکی بل بلونی ورکی بل بچش کی دا کارونه سره ویشل بره در ولار سي نو دی ولار نو دغه آیاتونه بار نازل سو الله پاک دغه اته آیات نازل کچ دغه واقعا دغه سپیش سول نو وس ترجمه ته وګوري شروع کوم بسم پنا مسر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر رحمت کوم کی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر صاد سواد چې دی د مقطعات حروف څخه دی مقطع حروف هغه ته ویل کیږي چې هغه د سپرې پرې غچغه چې ویل کیږي اوس ولته یو توری دی صاد کومج الف لام میم تورس الف په خپل نامه یاد شي لام په خپل نامه یاد شي میم په خپل نامه یاد شي خاص لکه الکوان چې ودرې چې نومان یې عبد الله عبد الرحمن عبد الرحیم لکه دا سړي چې په خپل نومان یادیږي نو دغه حروف چې په خپل نوم باندې یادیږي وس دا نور چې دی ګوره په خپل نوم نه یادیږي والقران د سیمونه دی ویلي چې واو لام قاف را الیف نون داسې نه وای والقران داسې وای نو نو الته چې په خپل نومانو یادیږي هغه ته مقطعات حروف وای نو د دې فائده چې د معنی چې شته اسلمه طریقه عام مفسرین جمهور مفسرین اگر چې چا معنی ورته بیان کړي دي عقیده دغه ده چې د دې په معنی به له الله څخه بل څوک نه دی خبر دا د الله او د رسول تر منځ یو رمز دی نو برای دغه کسان چې به جنې براوي نو دغه کم خبرې چې سړی دی چې سر کې چې هغه په معنی نه پیښ خپل تو جن وس چې زه چاته ګاډه مې غایو رقم بون ورته غای بل رقم ورته مغه په پیر نو خبره خلک وایي چې مړي چا خبره کوي صفای او چې موږ په پیر دا وس ته څه ګړي ما ګړي وای نو خدا دا غره کوم مثال شو دا غ جواب دا دی چې په معنا نه پويږي امتحان دی د چا د پاره د علما او د پاره امتحان دی د عالم دا تقاضا او د زړه غشتل چې هر شی دی به سر په خلاص کې د علماء د کتابونو ګرد ورځ ویلي ګوري خدا چې واقعي علماء د خو هغه ګوري دا نو خو یو الیا کوڅډب نو چې فقط به د موبایل پر غوږ نیولې بالا به د کتاب ته لاس نه ګوري کوڅډب نه دریادم علماء دریادم چې څونه کتابونه دي مطالعه کړي مټران نه سوړلې تاسو د غټ غټ علماء تصنیفونه تاسو وګوري چې څونه کتابونه دي حوالی ورکی نو د دغه غشتنه دغه د دې ارش کشف کوي چې دا څه معنی دا څه معنی الله تعالی پر دغه ځای باندې زورته ولګو چې دا منو علاقه دلته بنه راتېریږي نو کعالم مدی پر جس صبر کی چنو الله تعالی بندیس پر لګول دی خو دی ممنوع علاقه چ په مقطعات او بکار نه لري په مده شابهات او آیاتونه چ په قران کریم کې راځي متشابهات لکه د الله تعالی لاس د الله تعالی مخ وجه ذکر سیدنا الله دغه سی مخ لري الله دغه سی لاس نه لري الله دغه سی ساق لري خدا په حدیث او په قران کې راغلی چې مرګر د بای بلا کیف بلا کیف بلا کیف کیفیت ته نس بیان ولې دا یو عالم کوي چې تبسته امتحان په دغه دا نور چې په دې کې به امتحان دغه دي چې زده نو یو خدای امتحان شو د علماء او دا یو بل ګټه یې دا ده چې د اوغ بیجنانو مخې په ونیوي هغه چې د قران څخه منکر دی وایي قران د الله تعالی کلام نه دی دا د نبی علی سلام جوړ دی نو الله تعالی په دغه مقطعات او حروف سره دی ته د الفبا د مخ چې هغه تی وشتوري ادرس ورکوي چې د قران کریم د آیاتونو دغه صفات څخه جوړ دی الف څخه جوړ دی لام دی میم دی نون دی قاف دی نه دی سوره نون یا سین یا سین سوره کې دغه مقطعات حروف الله ورته یادي چې دغه اتو شت څخه جوړ دی ګرد جهان تر پیری او تر انسان تر ملا او تر امی تر سینس دا نو به ته علم پوری دا څه چې دا ورلس ونه سي دی آیات یې جوړ کې نو چې دا ګرد انسانیت ورته عاجز دی مرم دره دا د الله کلام دی دا د انسان تر وس ور کلام دی دا نو دغه پیدا بل چې څول د مقطعات حروف چې هغه د قران کریم چیلنج اعلان کې وګرځي جهان ته هغه ځای ام در وشو چې قران د هغه ځای جوړ دی بلګوت شي نه اتي وشتوري نه وشتوري د لپ بیخ ورلایس کوم درې آیاته کدر جوړ کړ د قران کریم مختصره سورخ سورې کوثر درې آیاته کدر دی دوه نه کدر دی ګرځي نړۍ جوړ کی تر نه دی جوړ سو نو چې نه جوړیږي دا خپل د قرآن اعجاز بولي موږ ته چې چیلنج بولي وای ګرد دنیا ته چیلنج ورکوم قرآن کریم ګرد دنیا ته د نبی علی السلام د وختو بیا تر قیامت پورې ګرد انسانیت او پیری او ملک ته چیلنج ورکړ دی چې څوک یې جوړ کړي که څوک نو ماته نه راي معلومیږي خو د ناولاده د شانو څه جوړ کړي دغه مقطعات حروف ادرس ورکړي چې د ناولاده څخه نه دي الف بي او تي او سي دغه سره ګډ کړي قران کریم جن جوړ کړي ولې نه څه جوړولې نو د حکمت سره پالتو نسو چې دا مال د بیجن خلک وایي چې دا خو نو پالتو خبرې سو چې ته یو چاته ګاډي په خبرو دا غنه پيښ خو پالتو کار سو مال د غزینو په عام خو پيږي پر دغه مقطعات د بیا پیدا را بنس ولې دا دي چې امتحان د چا په کې د علما او چې به کار نه پللي داغه په دغه کې امتحان دي چې صبر وکړو او بل فائدې ده چې الله تعالی د قران کریم دغه حروف او هغه ادرس ورکی چې دغه څخه قران کریم جوړ شوی دی ترکیب شوی دی تسم کنه رانه سني جوړ کې نه سي جوړول نو په دې معنا موږ وایو د شوي چې والله اعلم بمراده بذلك دغه ترجمه بارانو ترجمه خیر نه ده معنا پر دا ځای د لوحه موږ جګوګا کې پرې خونه باندې لوحه وځل چې دا مخلص شوی نو سواد الله عز وجل په مراد خبر دی فسي داوود قسم د پاره دی ملاقاري والقران قسم په قران الا قسم واخستي ذي ذکر چې دای خاوند د پند دی خاوند د پند سمانه چې دای د پند څخه ډک دی لکه یو څو بوتل چې د یو شربتو څخه ډک سره لکه بار موږ وای چې دا نو د شربتو خاوند بوتل دی منه خاص د شربتو ډک دی نو قران کریم خاوند د ذکر دی معنی د ذکر او د پند ډک دی خلګوت انسانانو کې ذکر اوري په دغه میجه علاوه قسم دا خی قسم سو اغه مقسم علیه شی چې پر کوم شی قسم اخسته سوی دی مقسم به خدا دی ذکر چې په قران قسم واخسته پر چی شی باندې اغه دا دی چې د دوغ خلکو خبرې د انکار د رسالت څخه چې دی کوي د رسالت منکر دی الله ای دا ګرد به چې دی به زاهد قسم په دغه قران چې د دې خبرې چې رسول نه مني وای رسول درواغ وای دا رسول نه دی علاوه دا ګرد په تیلې دی اغه مقسم علیه دلته نه دی ذکر سوی نو د سوام وال قران قسم په قران الله هو ذی ذکر چې دای خاوین د پند د نصيحت ځین ډک دی چې دغه کوپاره خبرې په باره کې د رسالت ټول باطل دي نو چې هغه باطل دي نو څنګه خبره ټک بل و هم دې سده الذين اغه خلق کفرو چې دی کافران سی وی دي په نبی علی صلوات و سلام سره رسالت نه مني دوی چې دی فی عزتین دی په تکبر کې دي و شقاق په مخالفت کې دي اصلي وجه دغه ده دینا کی منکر دی رسالت سخت چو دی پر دلین بنا منکر دی د خپل عزت په مخه اخستی دی چونو زه خوش يم ایډوکیټ صاحب خوزه منو د مثال په تور چیرمن خوزه منو ملک صاحب خوزه سردار صاحب خوزه د یتیم ابو طالب دغه وسرته نبی نو د خپل عزت نی ولی دی د خپل عزت نتی لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعت وک نو الله دی په عزت کې دی دا خاطر منکر دی و شقاق دی په مخالفت کې دی پیغمبر سره مخالفت لري یو څوک چې دی چا سره عصبیت او مخالفت لري ام برګر د خبرې حق نفس بیانې شي پر خلوق ځاګه شي بیانې بر دغه رقم کفاره کې کني نو الله وي دغه سیادت دی خبرې غلط دي په قران مې قسم چې غلط دي خبره دغه دی چې رسالت نه مې د څه وجه نه مانی چې دی فی عزت و شقاق عزت زمانه کبر ځان لوی لوی ګڼل شقاق زمانه مخالفت چې ګرد مرد یو چا په مخالفت کې دی ولاړ نو دی د رسول په مخالفت کې ولاړ دی په دغه یې نه مانی دا بل ګوره د چی څه خبره سوه چې قسم چې د دوی خبرې باطلې دي چې د رسالت څه انکار کوي نو ولې وم نو کوي چې شوم بل دس د الذین هغه خلک کفرو چې دی کافران سوي دي فی عزه کې دوی په کبر او په لویي کې چې ځان لوی لوی کوي څنګه به دی د پیغمبر متابعت کوي چې دا خو یتیم ابو طالب دی و شقاق او دوی په مخالفت کې دي شق تا چاوته ویل کېږي چې د سړي لاسونه وچوي شق دا پوستکی دوه پدې سره جلاس یا یو دیوال درز وکړي سره جلاس نو دوی د پیغمبر ځان جلا کړی دی اشقاق کوي مخالفت ورسره کوي نو په ول قران چې الله تعالی قسم واخلي ملاقات دې دوه وجه کېدای شي کول قران دا هغه د الله تعالی کلام نفسي ځینې مراد شي نو خصوال هیڅ نه په پښې کې جوړیږي ولې قسم به یا د الله تعالی په ذات اخیسته کیږي یا به د الله په صفت اخیسته کیږي نو د قران څخه کلام نفسي مراد کې د الله تعالی په صفت قسم واخیسته شو نو په دې کې سوال نشته که د قران دغه قران مراد کې چې د امر شته شوی دا خو مخلوق دی زما در خپل راغوزي زما در خپل راغونه وځي کوم دی دا بل تر خپل راغوزي دا بل تر خپل دا د تور څخه مرکب دی دا خو مخلوق دی نو دا چې مخلوق څه مخلوق علاوه ولي قسم اخلي فمخلوق د دوی وجه قسم اخلي گای گای د هغه شی او عظمت ده الله تعالی اشاره کوي چې انسانان ته جدا عظیم شی دی چې ما قسم په وخت دی دا نه معنی چې الله عظیم دی یا الله یو انسانانو ته تعظیم ورشي گای گای په دې خاطر الله قسم پر اخلي چې هغه شی دلیل سی پر یو کوم خبره چې دا برسته په شی کې دلته په دغه خاطر قسم په اخستی دی چې قران دلیل دی د نبی علی سلام پر رسالت ولې خمال دا د معجزه ده ځینې معجزې هغه وي چې نبی علی سلام د دنیا سره رحلت وکي ورسره ولاړې کوم شیخ القمر وسته د نبی علی السلام د قطب مابین کې چې په یو پیاله کې دونه وبره خټ کېدل را وتل چې بس سره شکر په بدی هغه وسته خو نسته مګر قران معجزه افراته د قیامت نو قران په دې خاطر قسم په وخت چې دغه دلیل دی د رسالت د دې خبرې چې د رسالت په مقابله کې کی غلط دی په دغه قران مې قسم وي خدای دلیل دی ورته وګوره مناسب یو څوک جوړ نو چې نسې جوړول مرمدار د تعالی او شوولی ته د الله تعالی کلام په مضمون ته پوسې ملاقات ک کلام نفسي سي خو سوال نه وري چې د الله په صفت قسم واخصه الله په واخصه کده کې کلام سره دغه مطلوب کلام چې دا اوس مرته شي وايي دغه قران مراد کده خو مخلوق دی نو الله په مخلوق ولي قسم اخلي مال الله ته په مخلوق قسم جائز دی په دوی وجه یا په دې چې د شعز مت اشاره کوي چې انسانان هغه عظیم وګنی او یا په دې خاطر چې هغه شی دلیل وي پر یا پسې مقسم علیه خبر دلته قران دلیل دی پر مقسم علیه خبر مقسم علیه خی اثبات رسالت چې دا قران هغه دی دلیل دی خو معجزه ده پر دې باندې نو کده اس په مضمون په دې لیست بیر تر اعظم و ترجمه ته کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص نو دې باید چې خپل خبره څخه راوګرځي د انکار دا مشرکان چې د دې مخالفت کې په عزت په شقاق کې ولي و هم کم به خډر دا کم خبرې دي په معنا د کثیر دي به خډر اهلکنا الله وای موږ هلاک کړي من قبلهم مخ کې تر دوی من قرن د پیړیو څخه معنی اهل د قرن قرن د پیړیو ته ویل کېږي سلسل کال دغه د امتونو چې په دا پیړیو کې چرسي دي دا موږ به خډر هلاک کړي فنا دو نو دی بناری وهل په زور چیغه په دغه وخت کې چې عذاب براری د هلاکت ولات او نو حين وقت مناس د خلاص یادو بیا دا نو د خلاص یادو وخت نه دی لکه زموږ رسېس د خلکو دا چدی چې دی په ګناه کې ډوب دی کس فرمې ترنځي ونیول بس غلبلی سي غرغړی سي الی راز غلی ما چې وسورته چې در وسه پچی شکیوي د الله تعالی دا خطاباسي چې ارکال یو خدای دی چې سنت وخت دی عبادت خو دی وک د دغر غړی و دا شان چې دی کی توبې چې کی نو خو چې مز د ماجه ته وتی برته هغه شی دی چې او کرشوت خور هغه رشوت خور دی که خمر باز وغه خمر باز دی په عرب الله چخت او دغه څه قدم نه اړي بر دې دا رقم ځان خلاصي د عذاب په وخت غړی جوړی نو ګوره فنا دو نو دی بناره کوله پدغه وخت چې الله د قران پار دی الله پلانه را ورسیل دا شې نه وي الله وی ولاته نو حین وخت مناس د خلاص یدو دغه د ولاته کلمه ته چې متوجه سم لا قری دا ولا د اغ نافیه لادی څوک څوک مشبه د لیس سر اغ لادی څوک ایلا د پار د نپ د جنس دی خو بهر ال دین نافیه نپ کی دا چی چش کی و ایدا چه پر روزات سیو د تاکید د پار شد نه پښه مو اکد کی و ایدا په عربو کې چې دی د روبه په کلمه کې مرزیا کیږي روبه نه دی په معنا د جلر زله یا ډیر زله دغه دی روبت وای گای اغه سمنه دي سمه چاغه د زرف ته پاره چوي سم په دغه ځکه یو خصومه دي د عتف هغه نه سم د سم سرم سم کی وای د سم سرم کی مشلی د روبه سرم کی مشلی روبت د لا تس د لا سر مشلی برای لا تک د نه په مؤکد کی چې ولا ته بي خنو سبخ نو حين وخت مناس د خلاصون نو عذاب چې راسته ځان خلاصه چ عذاب را شروع سی برون ته دا وخت ځان خلاص یاله و دا وخت ما ته ته وخت په پیړی در کړی الله چې پر قوم عذاب را ولی د پیړی وخت تر لره ورکی دی دا ګنهونه کی علما د نشه تر ته کی ګنهونه کی لاس نه اخلي نه اخلي چې عذاب راسی الله و دې چې څوک بیا راټینک مې نو جرنی لکه موسو ته موږ غونه کدر به عذاب نوشي جان کې چې څونه کدر دې سرکشی کړی موږ ته صدا خپل بغل ته دا دی وینو ته دا افغانستان خلک وږي در په در دا خونو د دې غول دنګ دې پر بجا ته خلکو لاس را پکښه چې ودی نو چورته چې خارج خلکو لاس را پکښه چې ودی چې ولي په خلکو کې لاس اچي ولي دا لاس په بخ نور خلک هم ست ته و نس د غو نه رسو بل چاته لاس ورو غزو چې لاس یې برته په خوله در باندې کنه در باندې پتا کې ولي خلکو لاس اچول دي خو زه نه يم زه موږ نه پر لار باندې برابر نو رب العالمین په دغه وخت کې به اجر سړی څوک نه الله تعالی بیا نه لکینو نو ولا تسمن ولا تنو دا چې چې ورسره ورګری سي د لاسره په دغه وخت کې د مختصب د پاره د نپی د اسماء او د زمان دا حين خوم د زمانه نوم دی په خبره کې دای سپویږي لکه ما شام د زمانه نوم دی سحر د زمانه نوم دی نو دا زر په زمان دی په دغه وخت کې چې د لاسره تیمورګری سي چې والا تله کدل ته چوي بل په د سره خاص څوک نپی کیږي هغه چې د زمانه نوم دی هغه په نپی کیږي تم دغه رقم د حين ولا تنو چې شنو وحين وخت نو مناس د خلاص یدو دا نو د خلاص یدو وخت نو چې علاوه ما پر دې د هلاکت عذاب را واستې دی ناری او غرغړی جوړ کی چې وس په خلاص ولا خلاص یې نه علاوه تر دغه ځای پورې کدای سي مضمون ته متوجه سوی یاست چې الله تعالی وایي دی باید نور وګرځي د کار کنه دغه سي هلاکت چې د تیر امتو دی دا ودی ته ګوري دغه د مکه او مشرکانو ته فسیالا فرمای او عجبو ان جاءهم منذر منهم دی نو ولې دا د رسالت نه پکولې چې نبی علی السلام ته تر رسول نه هغه دلیل وای او عجبو دی تعجب کا او ان د جې خبرې څخه جاء چر اته کړ دی هم ودی ته منذر یو بیرونکې منهم د دې د ډګې څخه نو دغه د مکه مشرکان خو ګرد انسانان وکنه دی په دغه باندې د نبی علی السلام د چا څخه د رسالت څخه د تعجب کا او تعجب په بناسر دی انکار دی چې او دا کار د کېدو دی تم دغه انسان لکه زه زنه وایم چې زه رسول یم ته بیا څوک چې ته وایي زه رسول په خبره پوهیږي علاقه د دې د انکار وجه وای او عجب دی تعجب کا او تعجب سمره انکار کا او تعجبین انکار تعجبی اند د خبر څخه دی تعجب کا جاء چر اغلی دی هم دی ته منذر یو بیرونکی منهم د دې د دې چې هغه دغه عربی دی هغه دغه انسان دی دی په مابین کې د انسانیت او په مابین کې د رسالت تناپا او ټکر او چې انسان نو کله رسول کېدلی شنو نو دغه خاطر باندې دی د تعجب کا او وقال الکافرون وقال اويلا الكافرون دغ كافران ولهذا ساحر كذاب هذا دغ محمد ساحر دا جادو گردی په د خپل معجزو کې چې مشتراش کار کوي وی خدای معجزه وي کبه قران واورې دی بس سیر جادو پر لپسې کړ دی په خدای چې سړی دی ورته اریان سي چې څنګه سره جوړه شیخ هم برای دشه سر نپخ راسیز برای پر قرآن دا سیح رو میشاو کذاب ولدا در وقت جندی پا جخپل دعوه کی چه بای زر سلی ما داغ دوغ نقاط در واغ وای واسه پر خدای زان تاوان کردی و خدای زر استوالیم گره دا ساحیر و کذاب یادوار سر مرگیری کرد ساحیر نسبت و معجزوات که چه داغ معجزی چه دیش کار کی دا جادو دی او دا کذاب نسبت دا دعویت که چه داغ دعوات چه دی که چه بایزه دا لا رسول پا داغ که دی در وقت جنی غاط در وقت جنی کذاب خود مبالغه سقاس وقال و یلوی الکافرون کافرانو ولحاز داغ محمد ساحر جادو گردی پا دا معجزو که کذاب دی در وقت جن دی در واقع یون که دی پا داغ دعوی که دا نبوات چکیه نو دی دا تعجب خیو دا جی خبری سخه کاوه چول دا رسول پی انسان که دن باوس واردش انسان رسول پس یا لوی اجعل الالهه اله واحده اجعل ايا جالوام دگر زوری دی الالیه تا خدایان الها واحدا یو خدای چه ما الاغ مجلس کشی ناسو دا بو تالی برال شه دا دون خدایان دیگر در آوست یو جزی نجور کی دا گر دا دنیا نظام دا پیو چلیش ولتا دا دون دنیا تو بور دا دون خلق سگ پر راری دا دون نظام چه دو غنه دیر خدایان ورتا جور نکه نو دای بلا دا تعجب خبر دا انکار خبرو هیا جعل دگر زوی الالهه تخدایان اله واحدا یو خدای زین جور کړی دی ان هذا لشیء عجاب ول ان بشک هذا دغ کار چې د محمد کی لخ مخه شیء دا یو شی دی عجاب نه ولاد بل وسنه ولا جی شروع کړی دغه خدایان را وسګر د یو زین جور کړی دا باکل بس یو دا نه خدای دی ول دا عجب عجب خبر کی دا دون نظام په یو چا چلول دا امکان لري ان بشک هذا دغ لخ مخه شیء یو شی دی عجاب نه ولاد کوم خبر نه ولاد دا ډیر خدایان یو زین جور کړی دا وانطلق الملأ خمال برا ولارس ولا برا درزی درزی مجلس الفریز دات سنگ وانطلق ولار على فك الملأ دغ سرداران ملأ چدی د قوم غټان تو کی چې ما پخپل ما حول کی چې مشکم نو مان کارو ملک صاحب دی چیرمن صاحب دی ایډو کیټ صاحب دی دا ان د دې خدا غنو مان نه و دا خو عجمی نو مان دی خدی پخپل وخت کی چې ملأ ای بل نو الا ف ملأ تعبیر وکي ما چې د زمر د زمانه نو مان درته یاد کی چې په خبره پوسی چې دغه غټان و دا قوم نو ولار الملأ سرداران منهم د دې څخه او وین کی و در دغه من هم برسته نو قائلین په دس حال کې ولاړه چې وایون کې د کمی خبرې انداسې ول ام شو تس تک وکي واصبروا او تس صبر وکي بل ول در ولاړ سي در ولاړ سي درځي بس پر د خپل خدایانو به صبر کوو دغه بنې لکه ورا ټینګ کی دغه خپل خدایان مو دې موږ بده وغو ته سجدي کو دای پوسه کاری پوس نو دی وایون کې انداسې چې ام شو تس تک وکي واصبروا او تس صبر ام وکي على الهتكم پر خپل خدایانو صبر وکي ته خدای دې ورنړي یہ ہر کمال قدرت ساو شپت بوتار چول دغه مسیرت اوانری ان هاذا لشیء یراد ان بشک ول هاذا دغه د خبرې چې دی کوي چوی خدای یو دی لشیء دا یو شی دی یراد د دې اراده کول کړه کیږي یراد دغه مجهول صیغه سره معنا د دې کار اراده کول کیږي و شاته پټ خبرې نور ام دی ور پدا دین ولا کی لک چپلا دې ستا خدایان در ونړی در ماتې کې ته خدای یو بل پران بل ورځ منځونه در باندې را پیشي بل ورځ به روژه در باندې را پیشي بل ورځ به زکاتونه ول دا یو شی دی د دې اراده دی کوي مطالبه کړی ده پای کې غټ غټ خبرې نورې پټې دي وسلا چات کې چې خپل خدایان را ټینګ واصبروا على الهتكم فخبروا خدایانو صبر وکي ان بشک هذا دغه د خبره چې خدای یو دی لشیء دا خو یو شی دی یراد د دې اراده او مطالبه کول کړي چې غواړي ځکه چې بشک نور خبرې پټ دي چې پلاده دغه په مرغو باندې ما سمعنا بهذا في المله الاخره بل دا خبر دی ول ما سمعنا مش خو اوریدل نه کړي بهذا په دغه خبره سره چې دا وس وای چې خدای یو دی دا نو خدایان غلط کړي په المله الاخره کې په د اخرونی جن کې پرل دغه ادیان خو چیر سی وی او غدی د ادم علی السلام د وخت چیر اورس اخیر نه ملت عیسی علی السلام پرل دغه خدا اوس سی چیر سی وی خو پنځه پر سوال کال بکیر شدت سی اورید چې خدا یو کني خدای عیسی علی السلام مدعات توحید و خدی د خپل دغه ته پرل دغه خدا اخیر نه جن چیر سی عیسی علی السلام دغه خبر خلا کوم جوړید لکه دای چکی دا څنګه نه ولا د خبر جن ته چې رسول نو خدای رسولانو پر کم خبر وک ستا خبر بل خبر نه دا بتان غلط کی او دا بتان غلط دا موږ ولا خبر دی لکه ما سمعنا مر نج اوریدل اوریدل نج کړي به هاذا په دغه خبره چې دا محمد علی السلام کی په چا کې په المله الاخره کې په اخرنی ملت اخرنی جن کې چې دا چا ملت جن چې عیسی علی السلام په هغه کې ودا کاوریدل ان هاذا الا اختلاق ان ندی هاذا دغه خبره او دعوت ده الا اختلاق مگر نه د ځانه جوړ سوی شي دي ځانه سره جوړي وای خدای ماته دارکم اختلاق چې د خلق څخه دي نو اختلاق دغه معنی چې د ځانه شي سره جوړي سره تړي بل خپل سره جوړي پر خدای ته وانی ان ندی هاذا دغه د قول او دغه د خبره دا ندی الا اختلاق مگر نه د ځانه څخه جوړ تر سوی شي دي تر دغه ځای پورې د دې هغه یو دلیل هغه د دې د تعجب د دې د انکار یو واج ذکر کړه چې هغه دغه واج دی په مابین کې د چا او د چا ټکر وایي انسانیت چې څوک بشر سی به رسول نشي کېدل وی ول منذر منهم وعجب ان جاءهم منذر منهم دې دغه څه تعجب کړه بل دلیل د دې دغه دی چې د انکار کې ول انزل آیا نازل کړه سوي دی علیه پرده الذکر دغه ذکر چې دا پند ورته وای دا وحی ورته وای من بین نه د مابر څخه زموږ برشه پر خدای پاک بل څوک ودرې دي چې مې ابو طالب را وخت برای مدته قران ور نازل کی نو دا خو چې نازل دی لای خدغه چې دی پلاری سردار او سرداری کول دیم سردار نه خدای بونو دغه کېدای رسول کېدای دغه سره چې دی ګور دی ملکو پلاری ملکو زموږ په یاد نه کې ملکو نو چې خدای رسول کول خدای به کړی چې خلک خبرې ته ګوري نو دغه چې په سونه پیوله او د پلانې یتیم دی دلته نن د جې په بغل کې وسیر نن د جې په بغل کې فردار کم را لیس پر خدای بل ودرې کې رسول کړي دا قبل د دې دا غدي وسم خلق دا غره کم وای کچیر دی قدرت خبره د جندار په لاس ورله برای دی ودا کار ولا اکثر مناسب وسو ته چته ولا سره مناسب ستا مناسبه تو ته خدای سره مناسبه تر کړ دی چې دی نه دی مناسب کده جن والا سره یو هغه باید په هیڅ کار ونل بس هغه سره دا کارونه نه دی مناسب دغه شی ورل د سره دا مناسب نه مناسب زما سره چې جن زما په لاس کې وي دنیا زما په لاس کې وي وسوب نه غره کم دي تسمه رسول کې بیا کښینه دا خانان کښینه د املاک ته په دې سترګو ګوري چې هیڅ حق دی نه لري بس جنم زما په لاس کې دي د دنیا خانه کا هم زه احکام بم دی بیانې په پای کې نو هغه ډیر احترام یې دغه او مولیسا وسوب ته چې زغله مخ دې پراته سي نو د جن کار خو بس ما و نو خو ما به درته شولی هغه فرا شی ماته او مور حساب دوغه شرب حیام برانه لري دم دغه رقم اون زله آیا نازل کړه سوي دي عليه فرده الذکر ذکر من بین نه ده ما به څه خزمش پر خدای بل ودرې ده نو دلته وس دا خبر ور سری شول کیش علاوه د دې دغه انکار په دغه وجه نه دی چې دی وکه خدای نبوت کولای په مشکی به یو نبی کړی وکه خدای رسول جوړه ولای په مشکی به یو رسول کړی علاوه دی چې د نبی علی سم د رسالت منکر نه دی منکر دی دغه دلیل نه دی چې دا وسه دی وای چې په مشکی و دی غواره کی بل د څه د هم دی چې په شکین فشک دی من ذکر دا پند څه خدای پر سر منکر دی نبوت کر سره غلط کار دی الکم لا خارج څونه عمیقه خبره درته چې علاوه دغه واجه ابن د دامز د خلکو د مخوي چې همش کې خدای څوک رسول کول فلانې خانه کا به کړی پلانې ملک صاحب رسول کړی علاوه چې دای رسول کوم نه منی چې خپل دغه ملک رسول کوم دغه د اعلی احکام دای نه منی دای په ذکر کې ګر سره دغه دی شک مندي ذکر معنا هغه وحی چې د اعلی د طرف سره راځي دامز یله باندې چې پلان هغه کول هغه دلیل وایي چې بر انسان او رسالت خو ډیر سره ګرځي انا رسالت به د ملک کارو انسان وګر رسول کېدو وګر یا فلاته هغه غلطه خبره ده چې انسانیت رسالت کله سره ټکرو خو عیسی انسان موسی انسان هارون انسان دغه د انسانانو بل دا خبره ده چې هیڅ پر د نو ذکر نازل سپر خدای بل ودر دی نه په فلانی خانه کاله چې په فلانی خانه کای راوړ مې دی نه مانی دا غلط ده بل ته کېدای سیس متوجه است نو دی خو دغه وای چې خدای پاک زموږ په بینځ کې دی رسول کې و ام دغه انکار چې دی دا دغه وجه نه دی چې په مشکی ولې رسول نه دی راغلی که په ذکر راغلی او ایم نه مانی وجه بل دې څه ده هم د مشرکان په شک فشک دی من ذکر دا پند د وحی څنګه سره په شک دی چې وحی باید وي انسان په مکلف نشي انسان آزاد مخلوق دی میرے بدن میرے مرضی میرے جسم میرے مرضی چې زه وایم هغه به کوم دی په ذکر کې ګر سره مشکل لري ذکر دی نه غواړي د پند خبرې نه دي خوشي چې دا حلال دا حرام حلال او حرام نسته ارڅ چې په لاس افتاغه حلال چې په لاس نه درته بار حرام دی دا غره کم کدا ایس په خبره پوهیږي نو بل دې څه ده دا انکار دی د دې وجه نه دی چې معنا ولې زه نه یم رسول چې دی رسول سیم دا ذکر دی نه مني هم دی چې په شکین فشکې دی من ذکر من ذکری زما د پند څخه ذکر نه دی من ذکری زما د پند څخه چې علاوه زه کوم پند وحی در لېږم په دغه کې دی شک مند بل دا وجه ده چې دغه د دې انکار دا پر دلیل نه دی بنا چې پلا هغه انکار باندې کې چې و انسان ور سره سره زه بیا دا شی کې چې معنا کر رسول کدی نو خوزه به کدی دا دواړه دلایل نه دی بلکې څنګه دی بل دا سی ده دا انکار د دوی د رسالت د نبی علی سلام دا پر چا نه دی بنا پر دلیل بل د څه د لما یذوقو دی در وسه سکل نه دی عذاب حساب زما د پر سر نه د خوړلې نو یو څوک چې په کلی کې لچګي کوي برا خلک وای برا وای وای د پر سر نه د خوړلې دی چې خپل د نر لغته وی ونی خپل به برا سړی ځنی جوړ شي نه د نر لغته نه دی د خپل ما حول کز مرداسي نو رب العالمین وای د زما عذاب نه دی لیدلې چې عذاب وڅ کې خپل به لکې وسندل ته بقرار کشي نه وس چې د دې خو عذابونه د الله تعالی نه دي دغه شهوتونه دي شهوتونه دي شهوتونه دي که ته د قران خبري ورته کوي د خپل پیشي که در رسول علیه الصلاة و السلام خبر ورته کده د خپل پیښې کی ډری ورخښندونه وي په قران یې هم وي په رسول یې هم وي په ملای یې هم وي په بجې وي نه لای مشکل په دغه ځای کې دی د تعذاب چې ورکول څه خبره بسړیس بل داسې ده انکار پر دلیل نه دی بنا انکار پر مستی بنا دی لما یذوقو دی څه کلی نه دی تر وسع عذاب بیز ما عذاب هغه د عذابې د بیزر نه دی هغه دلات پر غیه د متکلم کی زما عذاب علاوه در وسع نه دی لیدلی که زما عذاب دی ولیدی خپل به رسالت هم ومني قران به هم ومني وقت دنیا خبر خوار در بدار عاجزی شروع کی انسان رسول انسان رسول بالکل او دا خبر رسول کیدا یا بلانه خانه کا کیدا الله وای غیم غلطه ده چې دی رسول کوم امین نه منی دی اصلي ما ذکر نه منی چې دی رسول کی خون برت احکام راځي روا او نه روا خدای در روا او در روا سره نه دی جوړ دی دغه تاس حکمت کاش کړی چې در روا دی د نه روا دی دغه پر د باندې بجل کیږي نو په پای کې الله دغه ول چې دی چې عذاب وڅ کی بار سمیش نو الله عز وجل دی د رسالت په باره کې صحیح عقیده ټول امت مسلمه ته ورک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.